запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Гаворка Франкі была жывая, перамажоўвалася то смехам, то ўздыхамі і плыла няспынна, як гэта вада. Маці Франкі апошнія гады займалася рукадзеллем. Бялізну шыла, з гэтага і жылі. Аб кавалерах тады ўжо і не думала, па цэлых начах кашляла, плакала. Франку пры сабе трымала, чытаць і шыць вучыла, а перад самай смерцю знайшла для яе месца пакаёўкі ў адной пані. І прывёўшы яе туды, на каленях прасіла, каб тая узяла сірату пад сваю апеку. «Няшчасная», – заўважыў Павел. «Ага». З зацятай нянавісцю ўсхліпнула Франка. «А грошы тыя, што за дамы ўзялі, разам з бацькам прагуляла? Нас жа, дзяці, як тых шчанят кінула ды да сваякоў уцякла. Што з таго, што яна пазней перад смерцю дрыжала нада мной, як курыца над куранятком? Ніколі, ніколі не даруе таго, што яна на пагібель маю рабіла. Што з таго, што яна апамяталася толькі тады, калі ад яе скуры ды косці засталіся, і ніхто глянуць на яе не хацеў? Ды і тады, хай бы толькі нехта пальцам ёй кіўнуў, пабегла б зноў і на мяне забылася, яшчэ б як пабегла, я ж яе ведала. Толькі таму, што Бог і людзі яе пакінулі, вось яна за мяне і ўхапілася. А раней што было? Каб гэткіх матак свет не ведаў». «Сапраўды», – адгукнуўся Павел, – «гэта праўда, каб гэткіх матак свет не ведаў». Першая гаспадыня Франкі была добрая. Абыходзілася з ёй лагодна, навучыла яе вязаць, мыць карункі. Але вось гаспадар пачаў да Франкі заляцацца, і хоць спачатку яна, баючыся і саромячыся, выкруцілася ад яго, а ўрэшце, аднак, ён свайго дамогся. Падабаўся ёй вельмі. Быў гэта першы мужчына, ў якога яна шалёна закахалася. Першы яе палюбоўнік – бо тыя ранейшыя пірожныя арэхі давалі ёй толькі за пацалункі. Ну, а калі пані, даведаўшыся пра ўсё, адправіла яе з дому, ён даў ёй 50 рублёў, якія яна за месяц пражыла, бо, плачучы па ім, нічога не рабіла, а каб пацешыць сябе, праводзіла час у вясёлых кампаніях. Пасля знайшла месца ў іншым доме і пайшло. Нельга пералічыць усіх тых месцаў, якія дагэтуль змянила. Найдаўжэй цэлы год служыла яна на адным месцы, ды то ўсяго два разы. Звычайна ж пасля першай заўвагі гаспадыні кідала месца. І калі работы было шмат, а часу для гулянак мала, яна таксама кідала службу. І калі надакучыць глядзець штодзень на адны і тыя ж абліччы, таксама ішла. Праўда, не раз і самі гаспадары адпраўлялі яе з дому і адпраўлялі толькі за дзве рэчы, за кавалераў і за злосць. У некаторых гаспадароў з гэтым было вельмі строга. Не любіць, каб пакаёўка з кім-небудзь гуляла, і як толькі што заўважыць, адразу выганяюць з дому. Ну, а іншым не даспадобы быў яе гарачы характар, бо яна ж абразіць сябе не дазволіць. На одно слово откажа десятю, а часами так огрызнецца, что панець здзіўлення ды сораму язык прыглынуць. Былі і выпадкі, калі яна нават за грубіянстве перад судом стаяла. Першы раз вельмі баялася суда, на другі раз была там як у сябе дома. І хоць штраф давялося заплаціць, але гаспадароў гэтых так на суде размалявала, што, мабыць, да самай смерці помніць будуць. Аднаго разу было горш. 3 дні пад арыштам прысядзела без усялякай прычыны. У адной яе гаспадыні знік каштоўны пярсцёнак, і яна, не пашукаўшы яго як след, накінулася на Франку. «Гэта ты украла, ты!» Колькі не клялася тады Франка, колькі не плакала, нічога не дапамагло. Выклікалі паліцыю, арыштавалі, і што ж? Пярсцёнак знайшоўся. Гаспадыня сама закінула яго за камод, а колькі Франка тады наплакалася. Пасля гэтая пані за дарэмнае абвінавачвання грошы ёй давала. Але Франка з яе рук выхапіла тую паперку, падзерла на шматочкі, нагамі растаптала і вылаяўшы пані пайшла. Ніколі ніхто не пакрыўдзіў яе так, як гэтая пані. Бо што праўда, то праўда, а што няпраўда, тое няпраўда. Часам здаралася, што якую-небудзь сукенку гаспадыня апранала, але ж заўсёды пасля клала яе на месца, якая б яна не была нядобрая. Але 3 рэчаў Франка не робіць ніколі. Не п'е, не крадзе і не хлусіць. Такі ўжо ў яе характар, што гэтага яна рабіць не хоча. Ну, калі б ёй вельмі ўжо захацелася, дык, напэўна, брабіла. Але гэта яе не спакушае, гарэлкі яна не выносіць, а прыгожую вопратку хоць і любіць, але не настолькі, каб праз яе на ганьбу ісці. Хлусіць жа проста не ўмее, бо калі пачне гаварыць, а ўсё чыста скажа, хоць бы і хацела язык свой стрымаць, не стрымае. А што ёй да людзей? Вось і цяпер яна гаварыла, гаварыла. Казала, што палюбоўнікаў у жыцці мела шмат. Адзін з іх хацеў ажаніцца з ёю, але яна не пайшла за яго, бо быў ён нікі недарэка. Хутка ёй надакучыў. А вось дух кахала яна без памяці і пайшла б за іх за хвотай. Былі яны такія далікатныя, такія выхаваныя, добрага паходжання. Але вось толькі яны пра жаніцьбу з ёю не думалі. Абодва кінулі яе якраз тады, калі яна адчула да іх бы найбольшую прыхільнасць. Спачатку, калі яе кідалі, ах, яна вельмі бедавала. Валасы на галаве рвала, плакала. А з часам, аднак, прывыкла. Прывыкла да таго, што ў людзей няма ніякай вернасці, няма ніякага сумлення, і што цяпер яна ні аб чым і ні аб кім не дбае. «Не гэты, дык другі», – гаварыла яна сабе, «і ніколі не трэба расчароўвацца». Thank you. Усе кажуць, што вось яна танцуе прыгожа. А яна і сапраўды любіць танцаваць і не прапусціць ніводнай вечарынкі, на якой можна пагуляць, патанцаваць. Хоць здараецца, што назаўтра пасля гэтай вясёлай гулянкі гаспадары выправаджваюць яе з дому. А ёй тая служба як сабаку пятая нага. Яна ж ведае, што адразу знойдзе новае месца. І зусім ёй не цікава, дзе, у каго. А ўсюды чужыя людзі, чужыя сцены. І ўсюды яна сірата, якую ніхто па-сапраўднаму не палюбіць і не прыгарне. Франка раптам заплакала і скрозь слёзы пачала жаліцца, што яна адна на свеце, што ніводная людская душа не дбае і не клапоціцца аб ёй. Калі яна аднойчы захварэла, яе адправілі ў бальніцу. Мусіць, яна, як і яе бацька, памрэ некалі ў бальніцы або яшчэ горш пад якім-небудзь чужым плотам. А калі памрэ, дык і сабака па ёй не заплача, бо каму яна на свеце патрэбна і хто яе любіць? Франка расказвала пра ўсе крыўды, якія давялося выцерпіць ёй ад людзей, пра цяжкую працу, капрызы гаспадароў, пра ўсё, што прыйшлося ёй перажыць. Вось кожны мае некага, хто яго ў бядзе пацешыць, прыгарне, пашкадуе маці, сястру, брата ці мужа. А я ж нікога не маю, сказала Франка. Даў мне Бог сірочую долю, валачыцца па свеце загадаў і кожную кроплю радасці атрутай запіваць. Па твары яе плылі слёзы. Яна выцірала іх рашкамі шаўковай хусцінкі і гаварыла. І ва ўсім, што яна гаварыла, зусім не адчувалася цынізму, а хутчэй поўная адсутнасць сораму і суровая, палкая шчырасць. Адчуваліся ў ёй таксама назапашаныя на працягу доўгіх гадоў нетуймаванасць інстынктаў і горкая злая крыўда на людзей і свет. Франка істэрычна рыдала. Раптам, схапіўшыся за галаву, яна ўсклікнула, што ёй страшэнна баляць скроні. Магчыма, гэты боль быў выкліканы дурнап'янавым водарам гваздзікоў, а можа, гэта быў сімптом нейкай хваробы, якая пачынала мучыць яе мозг. Франка паскардзілася, што гэта ўжо не ўпершыню, што ўжо некалькі гадоў мучыць яе гэты боль. І найчасцей тады, калі яна злуе, нервуецца або пасля вясёлай гулянкі. Сказаўшы гэта, Франка нарэшце заціхла, скурчылася і, сціснуўшы галаву рукамі, паволі закалыхалася ўсім сваім зграбным целам, седзячы пад сцяной высокай дзіваны над ціхай ракой, якая ўсё больш цямнела. Thank you. я адчуваў, слухаючы яе доўгі расказ і седзячы побач з ёю, гэты паважны і спакойны чалавек, які ніколі не ад'язджаў далей навакольных мястэчак, дзе ён прадаваў свой улоў. Чалавек, душа і цела якога зжыліся з вольнымі прасторамі ракі і неба, з чыстым паветрам, з глыбокай цішынёй самотных дзён і начэй чалавек, вочы якога, нягледзячы на гады, захавалі дзіцячую нявіннасць і цішыню. А можа, ён па-мужыцку, плюнуўшы ў бок, груба штурхне яе ў човен і з пагардлівым маўчаннем павязе туды, адкуль узяў. Ці, выслухаўшы яе споведзь, захоча стаць адным з тых, аб якіх яна гаварыла, і дадаць яшчэ адну ганебную пляму да гразі, якой яна сябе пакрыла. А можа, ён палічыць яе вар'яткай або праклятай грэшніцай і, перажагнаўшыся, чым хутчэй уцячы ад гэтага д'ябла у жаночым абліччы. Калі Франка расказвала, у вачах Паула неаднойчы адбіваўся жах. А часамі ён сарамліва адварочваўся ад яе, перабіраў пальцамі гваздзікі ці ўглядаўся ў пацямнелую раку і са здзіўленнем і жахам ківаў галавой. Ён, мабыць, бачыў тады замест вады чорную бездань, а ў ёй вогненны дождж палаючай смалы. Калі Франка змоўкла, ён нейкую хвіліну думаў, а пасля пачаў гаварыць. «Бедная ты! Ой, якая бедная! За ўсіх людзей на свеце бяднейшая! Я чуў, што недзе ў гарадах людзі так жывуць, але не верыў. А вось цяпер бачу, што гэта праўда. Валачашчае тваё жыццё сірочае і такое дрэннае, такое грэшнае, што барані Бог. Кінь ты ўсё гэта! А памятайся, пакайся, бо і на тым свеце добра табе не будзе, і загубіш ты душу сваю!» У голасе гэтым, што ў змроку шаптаў над галавой Франкі, не было нічога апрача вялікай літасці. І тое, што не было ў ім ні знявагі, ні абыякавасці, вельмі ўразіла Франку. Звычайна гэтыя яе прызванні выклікалі ў мужчыны выбух злоснай рэўнасці або зняважлівага смеху і нахабных паводзін. Аднак, калі Павел нагадаў аб пакаянні, яна здзівілася яшчэ больш. «Глупства!» – усклікнула яна. «А ў чым гэта цікава, я павінна каяцца?» А яна і тут была шчырай. Ніякай віны сваёй яна не адчувала. Заняты сваімі думкамі, Павел не звярнуў увагі на яе словы. «І на гэтым свеце добра табе не будзе, і душу сваю загубіш», – паўтарыў ён. «Ну чаму не быць сумленнай? Сумленнай жа быць добра. Калі чалавек ніякага граху на душы не мае, дык робіцца такім лёгкім, якая птушка, што пад самае неба лятае. Смерць тады не страшная. Хоць бы і сёння памерць, а ўсё адно, калі душа чыстая». «Ха-ха-ха! Ну якая там душа?» – узлавалася Франка. «Глупства ўсё гэта! Калі чалавек памрэ, дык яго ў зямлі чэрві з'ядуць, і ўсё, канец!» «Няпраўда! Ёсць неба і пекла, вечнае збавенне і вечная пакута». І каб на тым свеце нічога не было, дык усё роўна ў чалавеку ёсць нешта такое, што ў грахах ён купацца не хоча, як, напрыклад, цела ў лужыні. Вось каб табе загадалі ўлезці ў лужыну і сядзець там па вушы ў гразі, табе прыемна было, га? А душа твая у лужыні сядзіць. Шкада мне цябе, шкада мне тваю душу. Дрэнна ёй будзе і на гэтым, і на тым свеце, а ведаеш што? Кінь ты сваё валачашчае жыццё. Якая ж табе ахвота аціраць чужыя куты? Ты ж чалавек, не шмата. Мне здаецца, што чалавеку найлепш на адным месцы жыць. Вось сядзі ты на адным месцы. Усё знось, цярпі, а сядзі на адным месцы і прызвычайся да людзей. Палюбіш іх, і яны цябе палюбяць, а на тых, што цябе на грэх штурхаюць, плюнь. І добрых людзей сярод іх відаць няма, бо каб каторы быў з іх добры, дык з дзяўчынай, якая дзеля яго на сумленне сваё забылася, ажаніўся б. Хіба ж у іх сумлення і літасці ніякай няма? Няўжо ў іх літасці няма? Плюнь на іх, ты чуеш, плюнь на іх. І на гэтай вясёлай кампаніі, што да граху даводзяць, плюнь. А памятайся, пакайся, тады і душу сваю выратуеш. І лягчэй табе жыць на свеце стане. Павел змоўк, а Франка зашаптала. Колькі на свеце жыва такога чалавека, першы раз бачу. Слухай, а ці ты які пераапрануты ксёндз? А, ці можа ты святы? Дзіва ды ходзе. Яна засмяялася спрытна, нібы кошка ускочыла з месца і сказала: «Ну, даволі гэтай гаворкі. Добры мне з вамі, але дадому трэба. Ужо вечар. Гаспадары хутка вернуцца з горада, як вечару не сабяру да самаварні пастаўлю, пачнуць крактаць. Паехалі!» І пакінуўшы востраў, які бялеў у змроку, нібы плахта снегу, кінутая на раку, ад якога даносіўся моцны водар гваздзікоў, яны доўга і моўчкі плылі па цёмнай рацэ. Над імі расстілалася зорнае неба, якое адбівалася ў вадзе. Франка маўчала. Здавалася, што яна заснула, скурчыўшыся на дне чоўна, амаль ля самых ног Паўла, які сядзеў на вузкай лавачцы. Але бліскучыя вочы яе з упартай нерухомасцю былі прыкаваны да ледзь бачнага ў цемры твару Паўла. А ён, нізка апусціўшы галаву, моўчкі заграбаў вяслом ваду, у якой адлюстраванне зорак, патрывожанае вяслом, рассыпалася вакол чоўна роем залатых іскраў. Човен плыў наперад пад няспыннае лагоднае журчанне, Пад песню цёмных хваль, якая калыша стомленае сэрцы разбітую душу, навяваючы спакойны сон і светлыя мары. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.